everything I need, bullseye perfect shoes. A partir d'ara pots sentir el 107 Esports també el dilluns de 9 a 10 del vespre. Recorda, a partir d'ara, el 107 Esports amb dues edicions, el diumenge de 8 a 10 del vespre i els dilluns de 9 a 10, una hora més d'esports per estar ben informat de tot el que succeeix esportivament parlant a la nostra comarca. Recorda, els dilluns de 9 a 10 del vespre sintonitza amb l'esport a la 107 Música. Sense esports amb Dani Pagès. Cent set esports, edició dilluns. Cent set esports, amb Dani Pagès. Doncs molt bon vespre, amics oients del 107 Esports, dilluns 14 de febrer, dia dels enamorats. Avui comencem una nova edició aquí d'aquest 107 Esports quan passen 7 minuts del punt horari de les 9 del vespre i que ens portarà fins a les 10, on farem un petit repàs, un extens i ampli repàs, doncs, a tot el que són els resultats de la jornada del món del futbol, del bàsquet, del waterpolo, futbol femení, tot això i molt més. També parlarem de l'ADP, de la victòria que va aconseguir, de, també ho farem de paral·lada de la renovació de l'Edu Vilchez i de la Unió Esportiva Figueres de la seva victòria al camp del Manresa 0-4 i que la Unió va posar en terra de per mig en referència als seus rivals. Per tant, doncs, nosaltres que comencem amb els resultats de la jornada. El Cafè del Centre us ofereix els resultats de la jornada. A Peralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. Recorda, si ben servit vols estar, al Cafè del Centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. Al telèfon 972 53 82 07. Restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat, a un preu. Econòmic. Doncs nosaltres, com sempre, que amb el suport del cafè del centre de Peralada, anirem a repassar els resultats que s'han produït en aquesta jornada. Pel que fa en primer lloc a la primera divisió, jornada 21, tenim els següents resultats. Espanyol 0, Real Madrid 1, Real Societat 1, Osasuna 0, Sporting de Gijón 1, Futbol Club Barcelona 1, Atlètic de Madrid 1, València 2, Hércules 2, Saragossa 1, Racing de Santander 3, Sevilla 2, Màlaga 2, Getafe 2, Deportivo de la Coruña 1, Villarreal 0 i Llevant 1, Almeria 0. Ha començat a les 9 del vespre el Mallorca Atlètic de Bilbao. La classificació encapçalada pel Barcelona amb 62 punts. Segon és el Real Madrid 57, tercer el València amb 47, quart el Villarreal amb 45, l'Atlètic de Bilbao ocupa el cinquè lloc amb 38 i l'Espanyol és sisè amb 37. Per baix tenim en setzè lloc el Gijón amb 23 punts, 17è el Saragossa amb 23, 18è l'Osasuna amb 22, 19è l'Almeria amb 20 punts i tancant el Màlaga amb 19. La propera jornada en aquesta primera divisió, la 24ena, és la que formen els següents enfrontaments: Saragossa, Atlètic de Madrid, Sevilla, Hércules, Getafe, Racing de Santander, Villarreal, Màlaga, Almeria, Deportivo de la Coruña, Real Madrid, Llevant, Osasuna, Espanyol, Real Societat, Mallorca, Barcelona, Atlètic de Bilbao i València, Sporting de Gijón. Baixarem ara fins a la segona divisió A, la Lliga Adelante, on aquesta setmana hem tingut ple pel que fa als equips catalans. 3 victòries, Barcelona 3, Cartagena 0, Osca 0, Girona 1 i Nàstic de Tarragona 2, Salamanca 0. La resta de resultats: Numancia 3, Xerez 0, Córdoba 0, Celta 0, Tenerife 2, Rayo Vallecano 1, Alcorcón 5, Las Palmas 0, Villarreal 1, Ponferradina 0, Granada 3, Albacete 0, Recreativo de Huelva 0, Valladolid 1, Betis 1, Elx 4. La classificació encapçalada pel Rayo Vallecano amb 49 punts, segon és el Celta amb 48, tercer el Betis amb 46, amb 40 punts el Villarreal quart, cinquè és el Granada també amb 40, sisè el Jerez amb 38, setè el Cartagena amb 35, també amb 35 el Barcelona B, i en novè lloc el Girona amb 33, desè és el Numancia amb 33 punts, també amb 33 l'Alcorcón. En dotzè lloc trobem l'Elx amb 31, tretzè és el Córdoba amb 29, el Real Valladolid, que és 14, també amb 29 punts, i l'Osca també 15 amb 29 punts, el Recreativo de Huelva 16 amb 28, 17 és Las Palmas amb 25, el Salamanca, que és 18 amb 24, el Tenerife 19 lloc amb 24 punts també, el Nàstic de Tarragona 20è amb 25, el Nàstic de Tarragona ha sortit ja del descens amb 25 punts, i l'Albacete és 21 amb 23 i tancant la Ponferradina amb 18 punts. La propera jornada, la 25ena, Elx Barcelona, el Cartagena Numancia, Jerez Córdoba, Celta Tenerife, Rayo Vallecano Nàstic de Tarragona, Salamanca Osca, Las Palmas Villarreal, Ponferradina Granada, Albacete Recreativo de Huelva i Valladolid Betis. Oblidar la jornada al Girona Alcorcón el proper divendres, en aquest cas a partir de les 9 del vespre. Anem a repassar ja la jornada 25ena a la segona divisió B, amb els següents resultats: Gramenet 1, Terol 0, Sant Andreu 2, Esporting Malmés 0, Atlètic Balears 2, Benidorm 0, l'Hospitalet 4, Alzira 0, Mallorca B 0, Gandia 0, Oriola 1, Dènia 0. També tenim l'Ocullà 2, Sant Boià 1, Castelló 1, Lleida 0, Ontinyent 0, Badalona 0 i Sabadell 1, Alacant 1. La classificació encapçalada en els seus 4 primers llocs: per Badalona amb 44, Sabadell 43, Alcoià 43 i Oriola 42. Pel que fa a la cua, tenim l'Atlètic Balears en promoció de descens, 16 amb 30 punts, 17 és el Mallorca B amb 23, 18 és l'Alzira també amb 22 punts en aquest cas, 19 és la Gramenet B amb 21 i tancant el Sant Boià amb 14. Per tant, doncs, aquests són la classificació d'aquesta segona divisió B després de 25 jornades disputades. Ja anirem a repassar la 26ena jornada d'aquest grup tercer de la segona divisió B, que afrontarà els següents partits: Sant Boià, Dénia, Lleida, Cuià, Badalona, Castelló, Sporting Moïnès, Ontinyent, Benidorm, Sant Andreu, Terol, Atlètic Balears, Alacant, Gramenet, Alzira, Sabadell, Gandia, l'Hospitalet i Mallorca B, Oriola. Aquests són els partits pel que fa a la propera jornada en aquesta segona divisió B. Anirem a repassar ja la tercera divisió, on aquesta setmana doncs els equips gironins han tingut mala sort, ja que no hi ha hagut cap victòria, dues derrotes: la del Llagostera el passat dissabte davant del Balaguer, un Llagostera doncs que perdia en aquest cas, com dèiem, davant del Balaguer per 2-3. Inclús doncs l'equip d'Oriol Alsina arribava a fallar una pena màxima. També el Palamós perdia en la jornada d'ahir i ho feia en aquest cas davant del Vilanova 0-1, Palamós 0, Vilanova 1, i com dèiem el Llagostera 2, Balaguer 3. La resta de resultats: Amposta 4, Gavà 1, el Masnou 1, el Prat 3, el Vilafranca 2, Terrassa 0, també tenim Reus 6, Premià 0, Escó 0, Poble de Mafumet 2, Manlleu 2, Europa 0, també el Cornellà 2, Espanyol B 4 i Castelldefels 2, Muntanyesa 1. La classificació encapçalada en els seus 4 primers llocs: per Muntanyesa 47, segon és el Llagostera 46, tercer la Poble de Mafumet amb 42, quart el Cornellà amb 41. Pel que fa als llocs de descens, Palamós 18è amb 26, l'Escó 19è amb 21 i tancant el Premià amb 16 punts. La propera jornada, la 26a, en aquest cas el Prat Gavà, Vilanova Masnou, Balaguer Palamós, Terrassa Llagostera, Premià Vilafranca, Poble de Mafumet Reus, Europa Escó, Espanyol Manlleu, Muntanyesa Cornellà i Castelldefels Amposta. Seguim baixant categories, ens anirem a la primera catalana, jornada 23, amb els següents resultats: Tàrrega 4, Vic 4, Poble Sec 1, Guíxols 2, Rapitenca 0, Sant Cristòfol 2, Olot 6, Olímpic Can Fatjó 1, Gramenet B 2, Olesa de Montserrat 1, Rubí 0, Igualada 1, Sant Feluenc 0, Blanes 1, Montcada 1, Sants 1, Peralada 2, Tortosa 1 i Vilassar 1, Gimnàstica Diana 2. La classificació encatxalada pel Vic amb 53, segon és l'Olot amb 47, tercer el Tàrrega amb 46, quart és ja el Peralada amb 39. Per sota trobem el Tortosa 17è amb 23, el Sant Cristòfol 18è també amb 23, amb 22 19è el Blanes i tancant el Poble Sec amb 9 punts. La propera jornada, la 24a, Guíxols Vic, Sant Cristòfol Poble Sec, Olímpic Can Fatjó Rapitenca, Olesa de Montserrat Olot, Igualada Gramenet B, també tenim el Blanes Rubí, Sant Sant Feluenc, Tortosa Montcada, Gimnàstica Iberiana Peralada i Vilassar Tàrrega. Aquests són els enfrontaments per la 24a jornada. Entrem ja en el món de la regional preferent, primera grup, on el Figueres s'imposava ahir 0-4 davant del Manresa. Manresa 0, Figueres 4, 21a jornada. La resta de resultats: Palau-Solità i Plegamans 2, Turó de la Peira 3, Mollet 1, Granollers 0, Banyola 0, Ripollet 0, Farners 2, Premià de Dalt 1, Gironella 2, Avià 0, Caçà 2, Tona 1, Canyelles 2, Horta 1 i, com dèiem, l'esmentat Manresa 0, Figueres 4. Una Unió Esportiva Figueres doncs que ha mantingut aquest segon lloc i a més ha retallat 2 punts en el Ripollet. El líder és el Ripollet amb 46, segon és el Figueres amb 43, tercer el Mollet 42, quart és l'Avià amb 37, cinquè lloc pel Manresa amb 36, sisè el Farners també amb 36, setè ja el Granollers amb 32 punts. Pel que fa a la cua, doncs trobem el Palafrugell 15è amb 16 punts, el Palau-Solità de Plegamans 16è amb 15 i 17è el Caçà també amb 15 punts. La propera jornada, la 22a, Granollers, Turó de la Peira, Ripollet, Mollet, Premià de Dalt, Banyoles, Avià, Farners, Tona, Gironella, Horta Cassà, Unió Esportiva Figueres Canyelles i Palafrugell Manresa. Aquests són els enfrontaments pel que fa a la propera jornada. Primera regional en el seu grup primer, doncs una jornada, la veritat, que dolenta, dolenta per la Jonquera, una Jonquera que perdia 0-2 davant del Camprodon en aquesta jornada 21a. La resta de la jornada, Vilamalla 1-1, Ripoll 3, Tossesport 1, Bos de Tosca 5, Sant Hilari 3, Abadesenc 3, Caldes 1, Besalú 1, Bescanó 1, Quart 0, Lloret 2, Sant Gregori 2, Tordera 2 i Bisbalenc 3, l'Escala 3. La classificació encapçalada pel Lloret amb 58 punts. Segon és el Ripoll amb 42, tercer de la Desen amb 36. Pel que fa als equips de casa, l'Escala 5è amb 33 punts, el Vilamalla, que el trobem en nou lloc amb 27 punts, i la Jonquera 16è amb 19. La propera jornada, la 22a, és el que formen els següents enfrontaments: a Mertos Esports, Sant Hilari, Vilamalla, Caldes, Bos de Tosca, Bescanó, Badesenc, Lloret, Besalú, Camprodon, Quart, Tordera, la Jonquera, també tenim l'Escala, Sant Gregori i Bisbalenc, Ripoll. Anirem a repassejar la segona regional en el seu grup 15, una segona regional grup 15, en la 21a jornada hem tingut els següents resultats: Esplai 5, Monells 1, Sant Pere 1, Sant Miquel 0, Roses 1, Agullana 0, Torroella 2, Lledó 2, Llançà 2, Verges 2, Viladamat 4, Begú 2, Borrassà 1, Empuria Brava 0, Base Roses 2, Alguifac 1, i Cabanes 2, Portbou 0. La classificació encapçalada pel Roses amb 56 punts, segon és l'Esplais amb 45, empatat amb Torroella tercer i Base Roses quart, també amb 45. Cinquè és el Borrassà amb 35, sisè el Sant Pere amb 34, setè és el Viladamat amb 29, també amb 29 punts, vuitè el Llançà, i el Verges novè també amb 29 punts. El desè lloc és pel Begú amb 28, onzè és el Cabanes amb 23, dotzè el Monells també amb 23 punts, amb 23 punts també tretzè l'Empuria Brava i el Lledó 14è. El Sant Miquel és 15è amb 21, setzè és l'Agullana amb 14, 17è el Portbou amb 13 i tancant l'Alguifac amb 11 punts. La propera jornada, la 22a, és la que formen Sant Miquel Monells, Agullana, Sant Pere, Lledó, Roses, Verges, Torroella, Begú, Llançà, Empuria Brava, Viladamat, Alguifac, Borrassà, Portbou, Base Roses i Cabanes, Esplais. Ja per anar tancant el món del futbol femení, del futbol masculí, farem un repàs a la tercera regional, els dos grups. Grup 30, Mariscal d'Ullà 4, l'Escala 1, Aro 3, Comunitat Boliviana 2, Medes l'Estartit 1, Cristinenc 0, Siurana 1, Cursà 4, Camallera 2, l'Armentera 0, Sant Jordi d'Esvalls 1, Gualta 0, Montràs 0, Jafre 2 i Sauleda 4, Sant Pere B 3. La classificació encapçalada pel Jafre amb 53, segon és el Montràs amb 45, tercer el Cristian amb 41. Per baix trobem el Comunitat Boliviana amb 16, el Mariscal d'Ullà amb 9 i tancant el Camallera amb 5 punts. La propera jornada, la 22a, la formen els següents enfrontaments: Comunitat Boliviana a l'Escala, Bàscara, Aro, Cursà, Medes l'Estartit, l'Armentera, Siurana, Gualta, Camallera, Jafre, Sant Jordi d'Esvall, Sant Pere B, Montràs i Sauleda, Mariscal d'Ullà. I ara ja sí, a l'últim grup d'aquesta tercera regional, el grup 30, el grup format íntegrament pels equips empordanesos, alt empordanesos, jornada 21, Navata 0, Uller 0, també tenim l'Espolla 6, Base Roses 3, Figueres 4, la Jonquera 0, Vilasacra 0, Garriguella 4, Vilafant 3, Cistella 1, Vilajuïga 4, Sant Llorenç 1, Peralada 2, Salvatans 1, Marc Adalam 4, Vilabertran 0 i Cadaqués 1 Fortià 1. La classificació encapçalada pel Figueres, líder amb 55, segones del Marc Adelant 49, tercer Vilabertran amb 48 punts, quartes del Cadaqués amb 43, cinquè Llers amb 41, sisè lloc pel Garriguell amb 36, setè el Fortià amb 33, vuitè lloc és pel Base Roses amb 31, nouè el Sant Llorenç amb 28, desè lloc pel Vilasacre amb 27 punts, 11 el Cistella amb 26 i 12 la Jonquera amb 22. Amb 21 punts, 13 el Vilajuïga, 14 el Navata amb 19, 15 l'Espolla amb 17 punts, 16 el Vilafant amb 16 punts, 17 el Peralada amb 10 i tancant els Salvatans amb 8 punts. A la propera jornada, la 22ena, Base Roses Llers, la Jonquera Espolla, Garriguella Unió Esportiva Figueres, Cistella Vilasacre, Sant Llorenç Vilafant, Salvatans Vilajuïga, Vilabertran Peralada, Fortià Marc Adelant i Cadaqués Navata. I després de repassar el futbol masculí, el que farem ara serà anar a repassar el món del futbol femení. En primera femenina, grup 4, jornada 19, Portbou 2, Porqueres 4 i Bàscara 4, Sant Esteve d'en Bas 2. Descansaven aquesta jornada al Cabanes. En segona femení, grup 7, jornada 19, Comacross 0, Base Roses 10, Llagostera 1, Sant Pere Pescador 1 i Peralada 1, Banyoles Atlètic 0. Aquests han estat els resultats pel que fa al futbol femení dels equips altempordanesos. I nosaltres seguirem, ara anirem a repassar el món del waterpolo, perquè en aquesta jornada teníem també dos partits de waterpolo. Amb l'Alevins, el club waterpolo Figueres s'enfrontava al club natació Sant Feliu B, amb derrota dels figuerencs 4-11. Club waterpolo Figueres 4, Club Natació Sant Feliu B, 11. I amb infantil, el Club Waterpolo Figueres perdia davant del Sallent. Club Waterpolo Figueres, 5. Club Natació Sallent, 7. Aquests han estat els resultats del món del waterpolo. Els resultats del món del bàsquet pel que fa a la de PAF. El dissabte es va despertar amb un fluix partit dels preinfantils al camp del Badruna Palamós, on van perdre 60-37. Més tard, el mini A perdia a casa de 7 punts de diferència davant el Sant Josep de Girona. El cadet A, després de rebre 20 punts al primer quart, va acabar guanyant el Garrotxa, Cor de Maria, a domicili per 33-72. La Unió Badruna B va guanyar a casa el mini femení per 101-25, mentre les jugadores de l'infantil femení van guanyar el Safa Claror A a fora per 43-52. El cadet B va jugar a casa i va guanyar a la Salle Girona per 75-69. La tarda del dissabte va començar amb una còmoda victòria dels Sots 25, que van guanyar de 20 a casa davant el Bescanó B, i tot seguit, els jugadors del Júnior A van perdre 65-50 a la pista del Sant Gregori. Els Sots 21 sí que van poder guanyar el seu partit a la pista del bàsquet Vilafant, 34-44, i els jugadors del Júnior B perdien a casa contra el Granollers B per un contundent 54-77. Finalment, el dissabte es va despedir amb una victòria del cadet femení per 49-73 a casa del Casanenc. L'únic partit del diumenge es va resoldre amb una ajustada victòria del Júnior C, que es va imposar 51-53 al Montessori a Banyoles. Seguim repassant resultats del món del bàsquet pel que fa al Copa Catalunya de l'ADPAF. ADPAF Obres Pirinaiques 98, Sant Adrià a 92, una victòria important a la pròrroga dels homes d'Oriol Robert. I ara el que farem serà anar a repassar els resultats d'aquest cap de setmana també del bàsquet Escolàpies. Pel que fa al premini femení, Salle Palamós 38, Escolàpies 25. El premini masculí, bàsquet Escolàpies 55, Salle Palamós 54. El mini femení, Sant Hilari 88, Escolàpies 61. El mini masculí, Escolàpies 39, Salle Palamós 35. El infantil masculí, Sant Gregori 44, Escolàpia 55. Pel que fa a l'infantil

I ara el que farem serà fer un petit resum del que van ser els partits que han disputat aquest cap de setmana els equips de les Escolàpies. Aquest cap de setmana s'han disputat 13 partits amb un balanç de 7 victòries per 6 derrotes. El premini femení va perdre la pista de la Salle Palamós, partit de baixa notació amb dos equips molt descentrats. El mini femení va perdre la pista del Sant Hilari. Tot i el bon partit global, l'atac local va ser netament superior. L'infantil femení visitava la pista del GEC i no va poder fer res davant l'allau de joc local. El cadet masculí va jugar un bon primer quart, però es va enfonsar a partir del segon davant el Pia d'Olot. El júnior femení va perdre la pista del Sant Feliu després d'una primera part dolenta on les locals van marxar en el marcador. El júnior masculí va perdre davant l'Escala en un partit que dominava fins al darrer període, però els nervis i les forces van fallar en els instants finals. El premini masculins rebien la visita de la Salle Palamós. En dos partits van ser molt disputats amb molt bon joc dels vermells, més partits que han mantingut la tensió fins a endur-se unes merescudes victòries. El preinfantil masculí va guanyar a la pista del Sant Gregori. Aquest cop, a més del bon joc, la bona forma física va permetre mantenir el nivell i l'encert tot el partit. L'infantil masculí va guanyar el Pompeu Fabra, partit complicat per les baixes locals, que no van baixar el nivell ni la intensitat fins a tenir el partit dominat. El cadet femení va necessitar dues pròrrogues per superar l'Unyà, partit molt complicat amb defenses molt dures i on els tirs lliures van ser fonamentals. El sènior femení de segona catalana va guanyar la pista del Mataró, primera victòria de la temporada camp contrari. Partit molt seriós del nostre equip que es va sobreposar a un mal inici, 8-0, per arribar al descans guanyant de 11 punts, que va mantenir a la segona meitat. Tot i l'apretada final de les mataronines, la victòria mai va parellar. Bona defensa i més encert en atac que en els anteriors partits. El sènior masculí va guanyar el Vilablareig, recuperant el joc interior, va dominar el rebot en les dues cistelles, facilitant el joc i les segones opcions. Això és el que ha donat de si aquesta setmana per al bàsquet Escolàpies. I també en el món del bàsquet el que farem serà anar a repassar l'encontre que va disputar l'ADPAF a la pista del Sant Adrià. Per l'ADPAF van jugar a Macau, Vallmajor, Esterriola, Pujol i Montalat. Aquest va ser el 5 inicial, amb anotacions de 22 punts per Macau, 13 per Vallmajor, 15 per Esterriola i 6 i 5 per Pujol i Montalat respectivament. També van jugar Planes, Oliva amb 15 punts i Pasqua amb 22. 13 triples, 3 d'Oliva, Macau i Esterriola, 2 de Pujol, 1 de Pasqua i Vallmajor, 23 de 32 tirs lliures, 19 faltes i cap jugador eliminat. Els parcials van ser de 29-24, 55-57, 66-68 i 85-85. Al final, a la pròrroga es va imposar l'equip de l'ADPAP per 98-92. Els figuerencs van anotar una victòria de gran prestigi que els permet sortir del descens directe. Després d'un primer quart favorable als locals, es va arribar al descans amb un avantatge mínim de 8 punts. A partir de llavors, els barcelonins van girar la truita fins a avançar-se poc abans del final del maig, amb 83-85. L'ADPAF va empatar i van anar a la pròrroga en què la sang freda i la concentració mostrada al llarg del partit van ser vitals per decidir l'encontre. Per tant, doncs, una victòria que permet a l'equip de l'ADPAF sortir d'aquests llocs més perillosos de la taula dels llocs de descens. 107 Esports. Tot l'esport de la comarca al teu abast. Dani Pagès. 107 Esports. Parlem de la Unió. Cala Gina t'ofereix tota la informació de la Unió Esportiva Figueres. A Garriguella trobaràs Cala Gina, un somni fet realitat. Cala Gina és un somni, o sigui, és una il·lusió meva des de feia molts anys, tenia moltes ganes de fer-ho, i és un restaurant on pots provar diferents sabors. I a més són tapetes i coques, que la gent quan veu coques es pensen que són coques de recapta o pizzas, i són coques, vull dir, que són absolutament glamuroses com a plat. És un restaurant que està dedicat absolutament als vins, només tenim vins de l'Empordà, i tot el que és el concepte de restaurant està molt pensat i et dic, partia d'un somni. A Calasina trobaràs diferents plats, dels quals ens en destaca ella mateixa algun. Escarxofes fregides, botifarra de perol, ous de gualla i salsa de formatge. Recorda, a Calasina trobaràs una nova manera d'entendre la gastronomia. Ens trobaràs a la plaça de les Noves, número 6, a Garriguella, el telèfon 972 55 26 35, Ca la Gina. Sense d'esports aquest dilluns, el que farem a continuació serà anar a parlar del partit d'ahir de la Unió Esportiva Figueres, una Unió Esportiva Figueres que en la jornada d'ahir guanyava a Manresa per 0-4. Per parlar d'aquest encontre, doncs tenim a l'altre costat del fil telefònic en Carles Lloberes, el directiu de la Unió Esportiva Figueres. Carles, molt bon vespre. Bon vespre. Bé, ahir una Unió, com dèiem, que es va imposar 0-4 a Manresa. Explica'ns, doncs, com va anar el partit i tot plegat, Carles. Doncs és un partit que per al Figueres ens va anar molt bé guanyar a camp del Manresa, que és un dels forts de la categoria i és un dels equips que sembla que està seleccionat per ser un dels que pujaran de categoria. I aquesta victòria fora, a davant d'un equip així potent de la categoria com és el Manresa, això ens servirà d'una indicació de gran moral, no moral, de gran moral, per que es facin, siguin convençuts els jugadors de que poden guanyar a qui sigui, i sembla que això dona aquesta espècie de conscienciació que sembla que al final siguin jugui millor a fora que no pas a casa. La llibertat que tenen els jugadors a fora és diferent de la de casa, sí, perquè a casa sempre hi ha la pressió, que la gent vol que no es falli cap pilota, vol que xuti de porta, pues que sigui gol, aquesta sèrie de coses que a vegades els jugadors inconscientment juguen amb aquesta responsabilitat i potser no donen tot el que ells poden donar. Sí. En canvi, a fora, doncs, aquesta cosa sembla que estan convençuts de el que poden fer. Mm-hmm. Carles, a més, el Figueres doncs, manté aquest segon lloc, 43 punts, a més ha retallat 2 punts en el Ripollet, doncs el líder va empatar Banyoles, i si mirem el setè classificat, en aquest cas és el Granollers, i ja el tenim 12 punts. Sí, no, això és, i hem de tenir en compte que el Figueres... 11 punts, perdó. 8 punts. No, 11. Bueno, tot el que... el lloc número 7. Sí. Mm-hmm. Ja. Granollers en té 32 i el Granollers en té... Bueno... Sí, no? Si no vaig errat? Segons les informacions que tenim aquí, la classificació, Granollers surt amb 32 punts. Encara amb això del fullon aquest de Ah, hi ha un partit menys... No sé, i el partit menys, i tot això, bueno, doncs... perquè agafes un diari, hi ha una presentació, exacte. Un altre i l'altre. Mm. I agafes els del teletext de la tele. I encara n'hi ha un altre. per tots els gustos. Hi ha classificacions per tots els gustos. La que t'interessa més. Exacte, per tant, Carles, l'important és que el Figueres ha retallat distàncies respecte al líder i també va ampliant distàncies respecte a aquest setè classificat, que seria el primer equip que no pujaria, no, Carles? Exactament, i jo vull dir també amb les perspectives que hi ha de cares a la finalització del campionat, el Figueres està pues en un lloc, el Ripollet, que sembla que els partits ja no s'atreu amb aquella solvència que els atrevia al començament d'aquest campionat, perquè segons sembla el partidat que va fer ahir a Banyoles tampoc va demostrar aquestes circumstàncies de líder fort, segons sembla, per els de Banyoles. I llavors tenim que si el Figueres té un tenir aquí a casa, doncs les perspectives seues són bones, perquè si toca descansar en el Ripollet, segur que els tres punts no els farà. Això vol dir que si nosaltres fem el que hem de fer, anar guanyant com ara, doncs ja el teníem atrapat, i a més ells han de venir a jugar aquí a Figueres també. O sigui que les perspectives són força bones, i amb el tercer o quart classificat, que és el Manresa, doncs a més dels punts aquests, ara també li tenim guanyat el gol aparat, que això també és molt important, Carles, per altra banda, aquest dissabte, el diumenge, juga l'últim partit el diumenge al matí a Vilatenim. Quina valoració es faria d'aquests mesos que s'ha jugat al matí, positiva des de la directiva, com s'ha pres? Mira, potser, esclar, tampoc es pot dir res de mai, això també depèn de si fa fred, de si no fa fred, però sobre el que sembla potser que hi ha una certa més tendència de que hi vagi la gent pas el dissabte a la tarda. Saps què vull dir? Que això, amb les enquestes que es van fer ja quasi a la finalització de la temporada passada, doncs ja ens va donar que la gent els estimava més jugar el dissabte a la tarda. Però esclar, i aquesta cosa, uns que sí els hi va bé, després els altres que no els hi va bé, perquè el diumenge al matí, que si uns perquè han de portar el nen a jugar, els altres perquè han de portar la dona a dinar, i això és un follon, i per això es va fer d'aquesta manera. Almenys el temps de fred, doncs el desembre, gener i febrer, doncs a jugar el diumenge de matí. Però esclar, sembla que el dissabte de la tarda sembla que hi ve alguna més de gent que no pas al diumenge al matí. Doncs esclar, mira, ara quedarà aquest partit, i per el pròxim, doncs llavors ja serà el dissabte a la tarda. Sí. I si esperem, doncs, que faci bo, perquè si és que fa fred, llavors el dissabte a la tarda, si es deixa de venir la gent perquè faci fred, llavors ja potser haurem de dir: no, és que el diumenge al matí que hi ha més gent, i per què fa sol? És que és molt complicat, eh? No se sap mai a gust de qui plou, no, diríem? Exacte, i no, i crec que no se sap mai. Però ja les referències que deien la gent, o sigui, la gent semblava més per la tendència del dissabte a la tarda que no pas el diumenge al matí. A veure, és clar, i és que per tenir content a tothom, clar, llavors et deia, escolta, jo el diumenge a la tarda, però això sí que és un crimen ara, jugar el diumenge a la tarda, perquè amb el follon dels partits de la tele i tot això, encara és pitjor. Doncs, Carles Lloveres, directiu de l'Esportiu de Figueres, de veritat, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del 107 Esports, i serà, doncs, fins a propera. Molt bé. Molt bon vespre. Adéu. Doncs això és el que ens comentava el directiu de l'àrea social d'aquesta Unió Esportiva de Figueres, Carles Lloveres. I nosaltres el que farem ara serà anar a sentir el que ens comentava ahir el tècnic de la Unió, Arnau Sala, doncs un cop acabat l'encontre. Bé, avui, com dèiem, una victòria, Manresa 0-4, una victòria pel resultat més fàcil del que semblava, no? Bueno, no és contundent, però no ha sigut fàcil, perquè tinc la sort de marcar molt aviat, i això fa que viu una mica més tranquil, i al final el tercer quart del gol han sigut el primer, vull dir, encara hem hagut d'estar pendents de que la portaria 10. Explica'ns com ha anat el partit, dius que ha marcat aviat, per tant, doncs, se us posava de cara ben aviat, no? En contra? Sí, la veritat és que han marcat molt aviat, perquè si no ha marcat el gol, no havia passat res. Tres vegades del partit, fer bastant controlat, deixant-se la possessió, però la roda defensiva ha estat molt seriosa, i després quan ha pogut fer el segon posat ha sigut molt més fàcil. S'ha mantingut peus a darrere, per mantenir el portal 0, intentar sortir de contra, que ho ha fet molt, però massa, si ha sortit al final, però ha pogut sentar-se l'altre. Aquest partit era potser un partit complicat, després tenia alguna jornada de descans, no sé si et feia por com podien afrontar els jugadors el partit, Arnau. No, bueno, sí que és veritat que portava una ratxa molt bona i la setmana passada que va descansar per força i pots pensar que el que va tenir per arriba, però és allà que descansar-ho va poder bé, portant des de Nadal entrenant molt i un calendari que com que era favorable doncs ens obligava a guanyar els partits i al desconnectar també li va haver tocat i ho hem fet i avui va dir que aquesta setmana s'ha estat entrenant molt bé i avui hem fet molt bons partits al Nadal, per tant molt content. Sí, són uns 90 punts i heu retallat també dos punts en el Ripollet, que avui ha empatat el camp del Banyoles. Suposo que també content, no?, per aquest aspecte. Sí, no, això demostra que és molt complicat agafar una ratxa perquè m'ha agafat a tots els equips. Tot i que no s'ha acabat també tan més, a Banyoles ha millorat moltíssim les últimes jornades i és molt complicat anar allà a agafar el camp i s'està demostrant. Les voltes són molt dures, tothom se'ns fa molt llarg i va bé, estem tirant la bona ratxa just al moment per estar molt tranquils de cara al cicle estar classificat i aviam si ens podem acostar una mica més a l'altre Fullet i a final d'any podem estar doncs, doncs, més en possible. I també Arnau, el que comentes sempre i ho comentaves tu ara, no? La diferència respecte al setè classificat és en aquests moments de 10 punts al Canyelles, que precisament és el vostre proper rival. Una victòria significaria ja allunyar-lo a 13 punts, suposo que és important, no? Sí, és important per estar tranquils, però bueno, l'avantatge de Canyelles és molt gran i... T'hem ofert la informació de la Unió Esportiva Figueres. Ha estat una gentilesa de Ca la Gina. A Garriguella trobaràs Ca la Gina, un somni fet realitat. Ca la Gina és un somni. O sigui, és una il·lusió meva des de feia molts anys, tenia moltes ganes de fer-ho, i és un restaurant on pots provar diferents sabors. I a més són tapetes i coques, que la gent quan veu coques es pensen que són coques de recapte o pizzas, i són coques, vull dir, que són absolutament glamuroses com a plat. És un restaurant que està dedicat absolutament als vins, només tenim vins de l'Empordà, i tot el que és el concepte de restaurant està molt pensat i et dic, partia d'un somni. A Ca la Gina trobaràs diferents plats, dels quals ens en destaca ella mateixa algun. Escarxofes fregides, botifarra de perol, ous de gualla i salsa de formatge. Recorda, a Ca la Gina trobaràs una nova manera d'entendre la gastronomia. Ens trobaràs a la plaça de les Noves, número 6, a Garriguella, el telèfon 972 55 26 35, Ca la Gina. Llega la hora de la música más caliente, ritmo latino. Todos los sábados a las 3 de la tarde en tu radioestación preferida, Senset Música, ritmo latino. Tropicalia, músiques do Brasil. Els dissabtes a les 2 de la tarda a 107 Música. Tropicalia, el temps no existeix. Sent set música, la més musical. Sent set esports. Sent l'esport de la comarca al teu abast, Dani Pagès. 107 Esports, parlem del Peralada. Doncs efectivament anem a parlar a continuació d'aquest Peralada, un Peralada que després de la victòria d'ahir per 2-1 davant del Tortosa es col·loca quarta a la classificació i ho fa doncs en una setmana en la que s'ha anunciat la renovació del tècnic peraladenc Edu Vilchez. Un Peralada que ahir es va imposar, com deien, 2-1 en el Tortosa, s'avançava en el marcador el conjunt blanc i vermell, ho feia mitjançant Calafat, però el Peralada, que abans del descans mitjançant Sergi Arranz podia igualar l'encontre, i ja a la segona meitat, a manca de 7 minuts per al final, el Pol Compte marcava el que significaria al cap i a la fi el gol de la victòria. Nosaltres ahir en el nostre 107 Esports d'ahir diumenge parlàvem amb el president d'aquest Peralada, amb Josep Isern, i això és el que ens comentava. Josep, molt bon vespre. Bon vespre, què tal? Bé, comentàvem amb l'Edu una renovació que s'ha produït aquesta mateixa setmana. Explica'ns una mica com s'arriba en aquest acord i què n'espereu de tot plegat. Bueno, com a parlar, volem una forma de treballar, tant jo com la junta directiva, i estem molt contents amb el treball que està fent l'Edu, i sobretot creiem molt en ell, amb la forma que té de pensar, i sobretot de cares al futbol base, ja que tenim el futbol base, crec que podem millorar encara moltíssim, i confiança, perquè molts de nanos arribin al primer equip i tenim l'entrenador ideal per fer, bueno, l'aposta aquesta, que molts nanos d'aquí, de la província de Ciutadà d'Empordà, acabin jugant al primer equip. Tenim la persona ideal i nosaltres tenim molt clar que no, ara que estem treballant, creiem que bé, no, de no deixar escapar una oportunitat de tenir l'Edun aquí i de poder demostrar que el Peralada, tal com ha dit ell, la marca Peralada sigui més que una marca, vull dir que la gent que vinguin aquí que tingui l'opció de realment d'arribar. Costem molt, Josep, posar-se d'acord. Explica'ns una mica, doncs, quan vau començar, com, i des de quin moment teniu clar? Bueno, miro quan arriben aquí, i a part de, que és un grandíssim, grandíssim professional, igual que l'equip que porta ell aquí treballant, ja el coneixíem com havia estat aquí de jugador, d'entrenador, nosaltres sabíem com era ell. I llavors de veure com ha anat aquest any, que ha sigut molt precipitat, ens hem assentat una altra vegada, jo crec que estem treballant molt bé. A partir d'aquí la cosa jo crec que ha costat molt poc, vull dir que eren dos tinterietes per acabar de tancar-ho tot, però bueno, al principi no hi haurà cap problema perquè continuïn aquí, i que nosaltres el volem aquí, ja li hem dit, que li hem manifestat un pilot de vegades que no volem que marxi, ell no vol marxar. Llavors a partir d'aquí, si les dues parts estem d'acord, ha sigut molt fàcil arribar a un acord. També és el que comentava el propi Edu Vilchez, no? Quan les dues parts estan d'acord és molt i molt fàcil, no, tot plegat? Sí, jo crec que sí, perquè ell és una persona que se centra molt en la seva feina i es desviu. Igual que nosaltres des de la junta directiva estem treballant pel club, doncs ell és una persona més que està no dintre la junta, però està dintre el club. Vull dir, és com si fos, no sé com dir-te aquesta prova, però és una persona que la marca Peralada la porta dins, que està molt contents d'estar aquí, i nosaltres estem molt contents que estigui aquí. Josep, parlem una mica del partit d'aquesta tarda, 2-1 davant del Tortosa, amb un joc que, sobretot a la segona part, però diria jo que durant bona part del partit, d'un Peralada molt i molt superior, no? Sí, jo crec que tots som una mica nerviosos, perquè també sabíem els resultats que hi havia hagut al migdia, i sabíem que si guanyàvem ens posàvem quarts, hem sortit una mica, bueno, no dubtosos, però una mica amb l'ànsia de voler fer alguna cosa, que la cosa no ens ha sortit, diguem-li, a la primera part, que el joc tampoc ha sigut tan dolent, però la segona part, quan hem fet el gol allà a les acaballes de la primera, ha sigut molt i molt superior. Jo crec que aquí es demostra el que estàvem dient abans, el treball que està fent l'Edu, que amb una plantilla que és molt curta, li està traient el màxim rendiment, la gent està contenta d'estar aquí, i bueno, i això es veu en el camp, les jugades curtes, la gent té ganes, i s'acaben els partits, que si duressin 10 minuts, un quart, 20 minuts més, la gent seguiria igual. Molt important això. Comences tu, sabia els resultats del dematí, i el resultat més important, el que ha fet el Peralada d'aquest 2-1, ha permès col·locar-se a l'entitat en aquests moments quarta de classificació després de 23 jornades disputades. Josep, per tu és un fet, és una realitat, però tu esperaves o com ho veus? No, jo com ja moltes vegades que havíem parlat i havíem fet entrevistes, jo t'havia dit que el nostre objectiu era salvar-nos, segueix sent el nostre objectiu, jo crec que el govern avui, com ja ho hem fet, llavors sempre havíem dit que el que vingués després, doncs benvingut sigués, i no renunciarem a res, vull dir, nosaltres estem treballant des del primer dia d'una manera i continuarem igual, i aspirarem a lo màxim. Si acabem a final de la temporada i estem allà, millor. Si no, per nosaltres la temporada és un èxit, perquè jo crec que la gent que veu el futbol aquí per ara aquest any està disfrutant. 107 Esports, amb Dani Pagès. Doncs, com molt bé comentava Josep Isern, passi el que passi, la temporada acabarà sent un èxit. La gent del món del futbol ha paralada aquesta temporada, que està disfrutant, i això és el que compta. Un Peralada que està a quarta a la classificació, 39 punts, i doncs des d'aquí felicitem a tota la família blanc i verda per aquesta renovació d'Edu Vilchez, una renovació per 2 anys i de la qual ens parlava el president en el nostre 107 Esports d'ahir diumenge. Nosaltres, que arribem al punt horari de les 10 del vespre, ens acomiadem aquí. Ha estat doncs 55 minuts pràcticament d'informació esportiva des de les 9 i fins ara mateix. S'acomiada de tots vostès un servidor, Dani Pagès. Nosaltres tornem el proper diumenge a partir de les 8 del vespre amb una diada molt especial aquí a Vilasacra, en la qual doncs la ràdio sortirà al carrer amb la 8a edició de la Fira de la Ceba i el Calçot. Fins aleshores, ens acomiadem, que passin una molt bona setmana.